dosti mesti bakal pare maki. Gusti mesti Gusti mesti bakal pareng margi. Gusti mesti bakal pareng margi. Gusti tansah kasembatno siang rati, samyo pasrah sumarah sarto tuhu angabekti. Tamtu Gusti tan kebran mubah musi ing ati, uger kita pratik nyon honi tindak bener sayekti. Tuladenono setianing Gusti mering kita sami, ing samu barang tindak tanduk kang utami. Emuto Gusti mesti paring margi, amin. Gusti mesti bakal paring margi. Gusti mesti bakal paring margi. Thank you.